Книга пророка Захарії. Розділ 2. Потім підвів я мої очі і дивлюся. Аж ось 4 роги. І я спитав ангела, що говорив зо мною: «Що це?» Він відповів: «Це роги, що порозкидали Юду, Ізраїля і Єрусалим». І Господь показав мені 4 ремісників. Я спитав: «Що вони йдуть робити?» Він відповів: «Це роги, що порозкидали Юду так, що ніхто не підвів голови. Ці прийшли, щоб їх налякати та позбавити рогів народи, що підняли ріг свій проти країни Юди, щоб її порозкидати». Знову підвів я мої очі і дивлюся. Аж ось чоловік, а в руці у нього міряльна шворка. Я спитав: «Куди ти йдеш?» Він відповів мені: «Міряти Єрусалим, щоб побачити, яка його ширина і яка його довжина». Аж ось вийшов ангел, що говорив зо мною, і другий ангел вийшов йому назустріч і сказав до нього: «Біжи і скажи цьому хлопцеві так: Єрусалим буде заселений поза мурами із-за сили людей та худоби, що буде серед нього. Бо я буду для нього, каже слово Господнє, вогненим муром навкруги, і я буду його славою посеред нього». «Гей-гей, утікайте з північного краю, каже слово Господнє, бо я порозкидав вас, як 4 вітри небесні, каже слово Господнє. Гей, Сіоне, рятуйся, ти, що живеш у Вавилоні. Бо так говорить Господь сил, що послав мене із-за своєї слави до народів, які вас обдерли. Хто до вас доторкнеться, той доторкнеться до зіниці його ока. Ось я стрясу над ними моєю рукою, і вони будуть для своїх слуг здобичу. І ви зрозумієте, що Господь сил послав мене. Співай і радуйся, дочко Сіону, бо ось я йду і житиму посеред тебе, каже слово Господнє. Сила народів того дня до Господа пристане. Вони будуть його народом і житимуть посеред тебе, і ти зрозумієш, що Господь сил послав мене до тебе. Господь сил посяде Юду як свій пай на святій землі. Він знову вибере Єрусалим. Замовкни перед Господом усяке тіло, бо він пробуджується з святого житла свого».